Арганісты Андрэй. Адчыняюцца дзверы, заходзіць у пакой Андрэй, увесь зацярушаны мокрым снегам, атрасаючы шапку і адзенне, кажа: «Пахвалёны Езус Хрыстус, мір гэтаму дому. На векі вякоў, аман, і таму, хто гаворыць». «Але, відаць, пане Андрэй, — сказаў дзядзька, — што на дварэ няма спакою. Ай, няхай Бог бароніць, што там дзеецца. Дождж, снег, ветер, завіруха. Едучы праз лес, яшчэ паўбяды было. Але як выехаў у поле, згубіў дарогу і загінуў бы, пэўна, калі б не ўбачыў таго ліхтара, што свеціць цяпер над брамаю пана завальні. Убачыўшы гэтае святло, дзякаваў Богу, што блізка ўжо порт, дзе можна схавацца ад буры. Я ўдзячны, што не забываеш пра мяне, — сказаў дзядзька. — Гіне зімовая дарога. Хутка прыйдзе той час, калі буду жыць тут як пустэльнік. Рэдка хто мяне адведае». У часе гэтай размовы падарожныя і парабкі ўсе разам пайшлі ў чалядны пакой. Я перапыніў прыемныя забавы. Пэўна, госці апавядалі пану завальню розныя цікавыя гісторыі. «Няхай ужо адпачываюць, — сказаў дядька. — Вецер шуміць на падворку, цяжка пачуць спеў пеўня, а можа, ужо і поўнач. Яны ехалі па возеры. Думаю, лёд яшчэ моцны. Я цяпер вяртаюся да хаты, заўтра таксама буду ехаць цераз Нешчарду. Лепей іншай дарогай, хоць гэта і далей, але бяспечней, бо на самы бераг ужо цяжка выехаць. Конь у гэтых падарожных уваліўся ў ваду, ледзь выцягнулі яго ўсе разам. Аднак падарожнаму трэба сагрэцца і пад'есці. Янка, папрасі панну Мальгрэту, каб згатавала госцю вечэру. У мяне ёсць выдатная рыба, сёння прынёс рыбак Родзька. Добры ён чалавек, не забывае пра мяне». «Я чуў, нібыта Родзька чараўнік. Пра гэта такая гісторыя ходзіць між людзьмі. Недалёка ад Гарадзецкай гары, дзе рэчка ўпадае ў возера, Родзька часта перад захадам сонца закідваў нерад і заўсёды з поўным чоўнам рыбы вяртаўся да хаты. Адзін рыбак, які жыў там недалёка, пазайздросціў ягонаму шчасцю, паскардзіўся, што Родзька ловіць рыбу ў чужой частцы возера. І такім чынам забараніў яму плаваць блізка каля тых берагоў. Родзька прыгразіў, што пакарае зайздросніка так, што той не толькі ніякае карысці ад возера мець не будзе, але і такое ўбачыць страхоцце, што да веку не забудзе. Так і выйшла. Той рыбак пасля захаду сонца у ціхае яснае надвор'е выплыў на возера і закінуў нерад. Цягне яго з вады, цешыцца і думае, што злавіў добрую чараду ляшчоў, і тут бачыць у нераце жахлівых пачвар. Велізарныя галовы, вогненныя вочы з піскам і крыкам б'юць скуранымі крыламі па вадзе, а некаторыя ўзляцелі ў паветра і лётаюць над яго галавой. Задрыжаў рыбак, валасы ўздыбіліся, крычаў як вар'ят. Пэўна, выпаў бы з чоўна і патануў. Але суседзі, пачуўшы пранізлівы крык, паспяшалі яму на ратунак. «Не вер, пане Андрэй, такім плёткам. Гэта відавочная хлусня. Родзька добры і пабожны чалавек. Я маю пэўныя доказы. Ён новым нератам не пачне лавіць рыбу, аж пакуль ксён свянцоную вадою не пакрэпіць. У святы дзень заўсёды бывае ў касцёле, у гарбачове і ў расонах. Калі адбываліся набажэнствы падчас юбілею, Родзька як найлепей сябе паводзіў і быў на святой споведзі. Акрамя таго, вядома ўсім, як ён не любіць асташоў, якія выкарыстоўваюць бязбожныя чары ў сваім рамястве. Пасля дзядзька апавядаў пра дачыненне асташоў са злым духам і пра ўсё тое, што чуў пра іх ад родзькі. Пакуль скончылася размова, сабралі на стол. Павячэраўшы, Андрэй сказаў: «Дзякуючы гаспадару за гасціннасць, перад сном добра было б расказаць што-небудзь цікавае. Але тым часам, ну, а нічога мне на памяць не прыходзіць. Дык ахвярую пану кніжку, цікавейшую і карыснейшую за ўсе апавяданні. Это віленскі календар. На гэты 1817 год. Тут прачытаеш шмат разумных рэчаў, карысных і цікавых. Тут ёсць парады гаспадару, тут сакрэты, якіх, пэўна, яшчэ пан завальня не ведае. Напрыклад, як ахаваць капусту ад вусеняў, як бяліць палатно, як гадаваць свойскіх птушак і як гатаваць воцат, як палепшыць розныя садовыя дрэвы. Апрача таго, ёсць тут загадкі, показкі і апавяданні. Ах, вялікі дзякуй! Гаспадару гэтая рэч вельмі патрэбная. Там пішуць і пра змены надвор'я, хоць і не заўсёды ўдала, аднак жа часам календар вельмі дапамагае сваімі парадамі адносна сенажаці і жніва. Але раскажы, пані Андрэй, што значаць гэтыя фігуркі? Бык, леў, рак, паненка, шалі, блізняты. Заўсёды сустракаю іх у календарах, а не разумею, навошта яны тут патрэбныя. Гэта планеты на небе, пад якімі нараджаюцца людзі, і якія маюць уплыў на іх жыццё. А ўрэшце, не ведаю добра, все школы не сканчаў і па небе яшчэ не падарожнічаў. Янка павінен гэта ведаць лепей. У гэтым годзе будзе зацьменне сонца, сказаў дзядзька, чытаючы календар далей. Зацьменне сонца людзі прадказваюць, сказаў Андрэй, але не могуць прадказаць тое зацьменне, якое можа акунуць іх сэрцы ў смутак. У нас ці то ў цябе ёсць нейкія непрыемныя весткі? Спытаў дзядзька. Вельмі непрыемную вестку пачуў ад ксяндза пракуратара. Сумная вестка, але мушу паведаміць пану завальню. Дай Божа, каб яна не спраўдзілася. І нешта сказаў па сакрэту. Бачу смутак на дзядзькавым твары, перапынілася размова, доўга ён сядзеў, апанаваны нейкімі думкамі, нарэшце прамовіў. Час ужо і спаць. Можа, прысніцца што-небудзь лепшае. Ужо, пэўна, поўнач мінулася. Прынеслі ложак у пакой, Андрэй, стомлены дарогаю, хутка заснуў, дзядзька даўжэй, чым звычайна, шаптаў вечэрнія малітвы і патушыў агонь перад світаннем, калі певень заспяваў другі раз.